În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, din seria a doua transmitem astăzi lecția 23-a, intitulată Dar ce s-a întâmplat? Was ist denn passiert? Astăzi, Andreas ajunge în fine să telefoneze doctorului Thürmann. Vă mai amintiți poate că domnul doctor Thürmann e un vechi client al Hotelului Europa care l-a invitat pe Andreas să-l viziteze la Berlin. Ascultați acum convorbirea telefonică dintre Andreas și doctor Thürmann. Tema dumneavoastră, ce află Andreas de la domnul doctor Thürmann? Thürmann. Guten Abend, Herr Dr. Thürmann. Hier ist Andreas Schäfer. Vom Hotel Europa. Ach ja. Guten Abend, Herr Schäfer. Ich habe Sie lange nicht angerufen. Entschuldigen Sie bitte. Ach schon gut, das macht nichts. Sie haben mich ja nach Berlin eingeladen. Ja, das stimmt. Ich habe Sie eingeladen. Aber nun komme ich nach Aachen. Wie schön. Im Hotel Europa ist immer ein Zimmer für Sie frei. Ich weiß. Aber ich muss in die Klinik. Ach, das tut mir aber leid. Andreas află două lucruri. În primul rând că Thürmann vine la Aachen. În al doilea rând că trebuie să se interneze într-o clinică. Să urmărim încă o dată, cu atenție, desfășurarea convorbirii. Andreas începe prin a se scuza față de dr. Thürmann. Nu v-a mai telefonat de mult. Scuzați, vă rog. Ich habe Sie lange nicht angerufen. Entschuldigen Sie bitte. Dr. Thürmann nu s-a supărat însă din această cauză. E în regulă, nu face nimic. Schon gut, das macht nichts. Andreas amintește apoi de faptul că dr. Thürmann l-a invitat la Berlin. M-ați invitat la Berlin. Sie haben mich ja nach Berlin eingeladen. Dr. Thürmann confirmă. Da, așa e. V-am invitat. Ja, das stimmt. Ich habe Sie eingeladen. Și înainte ca Andreas să mai poată spune ceva, dr. Thürmann adaugă. Însă vin eu acum la Aachen. Aber nun komme ich nach Aachen. Andreas se bucură la auzul știrii și spune: La Hotel Europa este întotdeauna o cameră liberă pentru dumneavoastră. Im Hotel Europa ist immer ein Zimmer für Sie frei. E un lucru pe care îl știe și dr. Thürmann. Ich weiß. Nu va locui însă la Hotelul Europa pentru că trebuie să se interneze într-o clinică. Klinik. Aber ich muss in die Klinik. Andreas își exprimă regretul. Ah, îmi pare rău. Ach, das tut mir aber leid. Să ascultăm acum partea a doua a convorbirii telefonice. Dr. Thürmann povestește că a avut un accident, un fal, cu automobilul, auto. Andreas îl întreabă pe dr. Thürmann dacă i s-a întâmplat ceva. Tema dumneavoastră, i s-a întâmplat ceva doctorului Thürmann? Ich hatte einen Unfall. Mit dem Auto? Ja. Ist Ihnen etwas passiert? Nein, es war nicht so schlimm. Was ist denn passiert? Wie bitte, war das Ihre Stimme? Nein, was ist denn passiert? Ich bin von einem Freund gekommen, dann bin ich zu mir gefahren und dann, ach, das kann ich Ihnen doch in Aachen erzählen. Gern. Ja, besuchen Sie mich doch mal. Ich bin in der Reha-Klinik. Ich besuche Sie bestimmt. Ich auch. Auf Wiedersehen. Bis bald, in Aachen. Tot ce a putut afla deocamdată Andreas este că doctorului Thürmann nu i s-a întâmplat nimic grav. Ascultați încă o dată această parte a convorbirii. Dr. Thürmann povestește că a avut un accident. Ich hatte einen Unfall. Andreas întreabă: Cu automobilul? Mit dem Auto? Dr. Thürmann răspunde afirmativ, după care Andreas întreabă în continuare. Vi s-a întâmplat ceva? Ist Ihnen etwas passiert? Răspunsul este negativ. Nu, n-a fost grav. Nein, es war nicht so schlimm. Ex-cea curioasă vrea să știe mai exact despre ce e vorba și întreabă. Dar ce s-a întâmplat? Was ist denn passiert? Vocea lui ex îl derutează pe Dr. Thürmann. Cum nu o aude prea bine, întreabă. Poftim? A fost vocea dumneavoastră? Wie bitte? War das Ihre Stimme? Andreas e cam încurcat, astfel încât se mulțumește să repete întrebarea pusă de ex. Nein. Was ist denn passiert? Dr. Thürmann începe să povestească. Veneam de la un prieten. Ich bin von einem Freund gekommen. Dr. Thürmann continuă. Și mergeam acasă. Dann bin ich zu mir gefahren. Dar Dr. Thürmann nu spune ce s-a mai întâmplat pentru că se gândește că îi va istorisi totul lui Andreas la Aachen. Ach, das kann ich Ihnen doch in Aachen erzählen. Dr. Thürmann îl invită apoi pe Andreas să-l viziteze la Aachen. Besuchen Sie mich doch mal. Îi spune că se va afla într-o Reha Clinic. Reha e o prescurtare a cuvântului Rehabilitation. Dr. Thürmann se va interna așadar într-o clinică de reabilitare, adică într-o clinică în care sunt reactivate unele funcții alterate în urma unui accident sau a unei boli. Ich bin in der Reha-Klinik. Andreas îi promite că îl va vizita la clinică. Vă vizitez cu siguranță. Ich besuche Sie bestimmt. Ex vrea și ea să fie de față. Iar acum vă vom explica două moduri de formare a perfectului. E vorba în primul rând de perfectul verbelor separabile. La prezent, particula inițială a verbelor separabile, care este întotdeauna accentuată, se pune întotdeauna la sfârșitul propoziției. Iată un exemplu cu verbul einladen, a invita. Einladen. Ich lade Sie ein. Perfectul se formează cu participiul 2. Participiul 2, la rândul lui, se formează cu prefixul ge, care se pune între cele două părți ale verbului separabil. Iată tot un exemplu cu verbul einladen. Einladen. Eingeladen. Eingeladen. Sie haben mich nach Berlin eingeladen. Iar acum un exemplu cu verbul anrufen. A telefona, a chema la telefon. Anrufen. Angerufen. Angerufen. Ich habe sie lange nicht angerufen. In al doilea rând vom vorbi despre formarea perfectului cu verbul auxiliar sein. Perfectul celor mai multe verbe se formează cu verbul auxiliar haben. În cazul verbelor care exprimă o mișcare, perfectul se formează cu verbul auxiliar sein. Ascultați un exemplu cu verbul fahren, a merge cu un vehicul. Fahren. Ich bin mit meinem Auto gefahren. Există și alte verbe al căror perfect se formează cu sein, de exemplu, passieren, a se întâmpla. Passieren. Was ist passiert? Ist Ihnen etwas passiert? Să ascultăm încă o dată, în încheiere, cele două dialoguri. Așezați-vă cât mai comod și ascultați cu atenție.